Ողջունում ենք հանրային ռադիոյի հավատարիմ ունկնդիրներին։ Այսօր հոկտեմբերի 26-ն է ուրբաթ։ Եթերային ձեր ուղեկիցը Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է։ Ստուդիայում աշխատում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրի շրջանակներում օրերս Կանադայի Տորոնտո քաղաքի ներկայացիչները բարեգործական առաքելությամբ կրկին Արցախում էին։ Թեմային անդրադարձել է Վան Նովիկովը։ Մշակութային լուրեր։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններին ու գիտության նորույթներին կծանոթացնի Քնար Բաբայանը։ Հադրութում գործող նախկին Պիոներների տունը այսօր ծառայում է որպես մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն։ Առավել հանգամանորեն Վեհանուշ Հովսեփյանի պատրաստած հաղորդման կրկնության մեջ։ Եվ ինչպես միշտ թողարկման վերջում օրվա կարևոր տարեթվերին կանդրադառնանք օրացույցում։ Վերջերս Կանադայի Տորոնտո քաղաքի ներկայացիչները բարեգործական առաքելությամբ կրկին Արցախում էին։ Վան Նովիկովի սյուժեն։ Տորոնտոյի հայ համայնքի մշակութային կենտրոններն ակտիվ մասնակցություն են ունենում հայրենիքի աջակցմանն ու զարգացմանը նպատակաուղված ծրագրերին։ Սկսած 2014 թվականից Տորոնտոյի հայ համայնքը մայր հայրենիքում իրականացնում է մի շարք բարեգործական ծրագրեր, որոնք նպատակաուղված են բանակաշինությանը, զինվորին ու սահմանի անվտանգության բարձրացմանը։ Այդ ծրագրերը նոր լիցքերով շարունակվեցին ապրիլյա քառորյա պատերազմից հետո։ Հզոր բանակ, հզոր հայրենիք, անկախ Արցախ, հենց այս հավատամքով է ապրում գործում կանադահայ գործիչ Խորեն Մարդոյանը, ով վերաբնակվելով Տորոնտո քաղաքում ակտիվ հասարակական գործունեություն է ծավալում։ Նրա հաղորդմամբ Տորոնտոյի հայ համայնքում տարիների ընթացքում տարբեր ծրագրեր են իրականացրել, որոնք մեծամասամբ հայոց բանակին ու հայ զինվորին հնարավորինս աջակից լինելու նպատակ են հետապնդում։ Օրերս Տորոնտոյի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Խորեն Մարդոյանը հերթական այցով կրկին Արցախում էր բարեգործական ծրագրի իրագործման առաքելությամբ։ Այցի ընթացքում տարաբնույթ աջակցություն է ցուցաբերվել բազմազավակ կարիքավոր ընտանիքներին, պաշտպանության բանակին ու զոհված զինծառայողներին, հարազատներին։ Տորոնտոյում գործող Օնտարիո նահանգի բժշկական միությունը մասնագիտական աջակցությամբ նույնպես անմաս են չէ համայնքի բարեգործական ծրագրերին։ Մասնավորապես նրանց կողմից է պաշտպանության բանակին փոխանցվել 2 տասնյակից ավելի շնչառական սարքավորումներ։ Համայնքի ջանքերով ու աջակցությամբ է նախատեսվում նաև այն զորամասում, որտեղ ծառայել է ապրիլյան պատերազմում զոհված կապիտան Արմեն Ակուրֆանյանը, նրա անվամբ համակարգչային դասարանի բացում, որը զինվորներին հնարավորություն կընձեռի տեսազանգով կապ հաստատել ծնողների հետ։ Համակարգչային սենյակի բացումը նախատեսվում է եկող տարի, չնայած առաջին համակարգիչներն արդեն փոխանցվել են հաստիատերերին։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո կանադահայ համայնքը անմասն չմնաց սատար կանգնելու հայոց բանակին, նամանավանդ Արցախի հանրապետությանը, և քարորյան ցույց տվեց, որ մենք պետք է միահամուռ լինենք և համախմբված լինենք, որպեսզի կարողանանք դիմագրավել ցանկացած թշնամու ագրեսիա։ Եվ 16 թվականից ի վեր կանադահայ համայնքը, մասնավորապես Տորոնտոհայ համայնքը, մի քանի ծրագրեր իրականացրեց Արցախի Հանրապետությունում, և մենք այսօր մի առաքելության էինք հիմնականում այն ուղղությամբ, որ 5-րդ պաշտպանականում Արմեն Ակուրֆանյանի զորամասում, որտեղ որ հերոսաբար զոհվեցին Արմեն Ակուրֆանյան, Ռոբերտ Աբաջյան, Քյարամ Սիլոյան և Անդրանիկ Զորաբյան, այդ զորամասում մենք նախաձեռնում ենք համակարգչային դասարան հիմնադրել, և արդեն իսկ մատակարարվեց թվով 4 համակարգիչներ, և գալ տարի հուլիս-օգոստոս ամիսներին մենք նախատեսում ենք թիվը հասնել մինչև 10։ Հաջորդ ծրագիրը Տորոնտոհայի բժիշկների միության հետ էր, և բժիշկները ամեն տարի սատար են կանգնում, ինչպես նախորդ տարիներին, նաև այս տարի շնչառական ապարատներ էին մեզ հետ բերել, և տրամադրեցինք մի մասը զորամասի բուշկետին պատերազմի ժամանակ որպես առաջի անհրաժեշտության պարագաներ, և մի մասն էլ պիտի ուղարկվի Մարտակերտի զինվորական հոսպիտալ։ Հաջորդ ծրագիրը մեր այս անգամվա այցելության վերաբերվում էր նաև փորձեցինք զորանոցներից մեկում թվով 11 հատ օդափոխիչ համակարգեր տեղադրել, նույնպես ծրագիրը պիտի կրի շարունակական բնույթ, մենք պատրաստում ենք 2019 հուլիս-օգոստոս ամիսներին Տորոնտոհայ բժիշկների միության հետ համատեղ իրագործել այդ ծրագիրը, և թիվը հասնել մինչև 22-ին։ Ընդհանուր առմամբ սրանք էին մեր առաքելության այս տարվա նպատակը, բայց անշուշտ ծրագրերը կրում է շարունակական բնույթ։ Եվ ինչպես որ ասված է Հայաստան, Արցախ և Սփյուռք, այս եռամիասնությունը պիտի ամուր լինի, որպեսզի ամուր լինի Արցախի ժողովուրդը և Արցախի բանակը։ Ի դեպ նշենք, որ Արցախյան վերջին այցելության ընթացքում Խորեն Մարդոյանին էր միացել նաև Քաշաթաղի բազմազավակ ընտանիքներ հիմնադրամի նախագահ Գուրգեն Մելիքյանը, ում հետ միասին նրանք հավաքագրված ֆինանսական աջակցությունն են փոխանցել շրջանում բնակվող բազմազավակ ու զոհված զինծառայողների ընտանիքներին։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Peshitak utsakum esin miak mayra raksketinaman qaparvem kezanaman arnan mare evishoger saruit sirta daranaser daranas karun tsakhkaber yes kavinem sinuter im sartim mech kosirov տանք դավար տանք, ունենք պստեք մհորդիք, կելեր տանք դուրը բաց, ունենք պստեք մհորդիք, կելեր տանք դուրը բաց, ախ նարո, նարո, նարո, այ նարո, նարո, նարո, ախ նարո, նարո, նարո, այ նարո, նարո, նարո, ախ նարո, նարո, նարո, այ նարո, նարո, նարո, ախ նարո, նարո, նարո, այ նարո, նարո, նարո. Տեղական ժամանակով 15:30 ռոպե, նորություններ մշակութային ասպարեզից։ Ընթացքի մեջ է գտչավանքի վերականգնման գործընթացը, հաջորդ տարի կատարվելու են ներքին հարդարման աշխատանքներ։ Այս մասին 3 հոկտեմբերի 25-ին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը, մանրամասնելով, որ պետական բյուջեի նախագծով համապատասխան գումարն արդեն հատկացվել է, որպեսզի գտչավանքի ներքին հարդարման և եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքները հասցվեն ավարտին։ Անդրադառնալով Արցախի տարածքում առկա մի շարք այլ պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության հարցին, նախարարը նշել է, որ կազմակերպվել է հուշարձանների մոնիթորինգ, ստուգվել է Ասկերանի, Հադրութի, Մարտակերտի, Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջանների մի շարք հուշարձանների պահպանության վիճակը։ Ի հայտ են բերվել բազմաթիվ հուշարձաններ, այդ թվում նաև Մարտակերտի շրջանում գտնվող Վահանբեի կամուրջը, նշել է Լեռնիկ Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով գերատեսչությունն արդյունավետ աշխատում է Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի հետ։ Նրանց միջոցներով ներկայումս վերականգնում է Քաշաթաղի շրջանի Հոչանց գյուղի եկեղեցին։ Ընթացիկ տարում իրականացվել են համալիր միջոցառումներ Արցախի զբոսաշրջային ներուժը ներկայացնելու, զբոսաշրջային բարենպաստ նկարագրի ստեղծման ու հանրահռչակման նպատակներով։ Արցախի զբոսաշրջային ներուժը մասնավորապես ներկայացվել է ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի անկախության տոնակատարությունների ընթացքում կազմակերպված տոնավաճառին, ինչպես նաև հոկտեմբերի 6-ից 13-ը Երևանում կազմակերպված ֆրանկոֆոնիայի օրերին Հայաստանի ու Արցախի զբոսաշրջությանը նվիրված տաղավարում։ Ֆրանսիական տուրիստական շուկայում առավել արդյունավետ ներկայանալու նպատակով տպագրվել են Արցախ թաքնված գանձ ֆրանսերեն լեզվով գրքույկը, որը բաժանվել է ֆրանկոֆոնիայի օրերի ընթացքում Հայաստանի անցակետերում տեղեկատվական կենտրոններում։ Մամուլի ասուլիսին Լեռնիկ Հովանիսյանը անդրադարձել է նաև սեպտեմբերի 27-ին Տիգրանակերտի հնագիտական թանգարանից Միհրդատ III թագավորի պատկերով արծաթե մետաղադրամի կորչելուն։ Նրա խոսքով տարածքում արդեն տեղադրվել են տեսախցիկներ, որպեսզի վերահսկողությունը էլ ավելի ուժեղացվի։ Հարուցվել է քրեական գործ, ոստիկանությունը այդ ուղությամբ տանում է աշխատանքներ։ Կարծում եմ շուտով հարցին լուծում կտրվի։ Ընդհանուր առմամբ մեր թանգարաններում վերահսկողությունը գտնվում է պատշաճ մակարդակի վրա։ Սակայն պետք է նշել, որ Տիգրանակերտի թանգարանը չունի հսկիչ, այդ հսկողությունը իրականացնում է ֆոնդապահը, և զբոսաշրջիկների ակտիվ հոսքի ժամանակ դժվար է լինում վերահսկողություն սահմանել, նշել է Լեռնիկ Հովանիսյանը։ Հոլիվուդյան գերասխերից երկուսը դերասան Լեոնարդո Դի Կապրիոն և ռեժիսոր Մարտին Սկորսեզեն կրկին կհամագործակցեն նոր ֆիլմի շրջանակում։ Ինչպես նշում է Daily Mail-ը, աստղերի միասին արդեն 5 համատեղ կինոնախագիծ է ներկայացրել։ Նոր ֆիլմը կլինի 6-րդը ու կկոչվի «Լուսնային ծաղկի սպանողները»։ Իրական պատմության վրա հիմնված ֆիլմում դեպքերը կզարգանան 1920-ական թվականներին Օկլահոմա նահանգում։ Այն կպատմի տեղաբնակհնդկացիների ցեղի մասին, որի անդամները դաժանաբար սպանվել են, երբ նրանց պատկանող հողերում նավթը հայտնաբերվել։ Մոսկվայի մահացել է թատրոնի ու կինոյի խորհրդային և ռուս դերասան Նիկոլայ Կարաչենցովը։ Դերասանը մահացել է իր 74-ամյակից 1 օր առաջ։ Դերասանի մահվան պատճառի մասին առայժմ չի հաղորդվում։ Հայտնի է, որ Կարաչենցովն ավելի վաղ հոսպիտալացվել էր թոքաբորբով։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն դա ոչ թե մրսածության, այլ քաղցկեղային ուռուցքի հետևանքով էր առաջացել։ Դուք լսեցիք մշակութային նորություններ։ Հաճմերուկն է եթերում։ Այսօր հոկտեմբերի 26-ն է ուրբաթ։ Մեր հաղորդումները կարող եք լսել նաև artsakhtv.am-ի ռադիոբաժնում։ Իսկ մենք սիրով շարունակում ենք մեր եթերաժամը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, ներկայացնում է Քնար Բաբայանը։ Օրն ուրբաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Չեք Մարքս կազմակերպության աշխատակից Պեդրո Ումբերլինոն պատմել է, թե ինչպես կարելի է NFC չիպի միջոցով տեղեկություն գողանալ ցանկացած սարքից։ Սարքը հեռավորությունից, այսպես ասած, կոտրելու տեխնիկան նա ցույց է տվել HackettLU 2018 համաժողովում, տեղեկացնում է Լենտան։ Ումբերլինոն նշված չիպի միջոցով փոխանցել է գաղտնաբառերը։ Նրա կարծիքով գաղտնաբառեր գողանալու NFC drip կոչվող ձևը կարելի է օգտագործել ոչ միայն Android smartphone-երի, այլև notebook-երի համար։ Սարքի վրա դրվում է վիրուսային ծրագիր, որն էլ օգնում է փոխանցել գաղտնաբառերը։ Սովորական ռեժիմում NFC-ն տեղեկատվությունը կարող է փոխանցել ոչ մեծ տարածության դեպքում, սակայն Ումբերլինոյին դա հաջողվել է անել 3 մետր հեռավորությունից։ Մեծ տարածությունների դեպքում փոխանցվող տվյալների մեջ անջշտություններ են լինում, սակայն հաքերին միևնույնն է հաջողվել է ազդանշանը փոխանցել 10 և նույնիսկ 60 մետր հեռավորությունից։ Իտալիայի հակամենաշնորհային ծառայությունը 15 միլիոն եվրոյի չափով տուգանել է տեխնիկա արտադրող Apple և Samsung ընկերություններին այն բանի համար, որ նրանք սմարթֆոնների արտադրողականությունն իջեցնող ծրագրային ապահովումներ են կիրառել, տեղեկացնում է Reuters-ը։ Բացի այդ, ամերիկյան ընկերությունը հաճախորդներին տեղեկատվություն չի տվել, թե ինչպես սպասարկել և փոխել սմարթֆոնների մարտկոցները։ Samsung-ի համար սահմանել են 5 միլիոն եվրոյի տուգանք, Apple-ի համար 10 միլիոն եվրոյի։ Apple ընկերությունը հայտարարել է, որ նոր iPhone-ներն այլևս չեն ունենա նկարներում ու վիդեոներում կնճիրները հարթեցնող գործառույթ։ Ինչպես հաղորդում է The Verge, iOS 12-ի թարմացված տարբերակն այլևս չի ունենա տարածված գործառույթը։ Ընկերությունում հայտնել են, որ տեսախցիկի ալգորիթմները սխալմամբ լուսանկարում են երկար լուսակայման միջոցով, ինչի շնորհիվ օգտատերերի դեմքերը հարթվում էին և զրկվում կնճիրներից ու թերություններից։ Նման խնդիր ունեին iPhone XS-ը, XS Max-ը և XR սմարթֆոնների տեսախցիկները, սակայն iOS 12.1-ում խնդիրներն արդեն ուղղված կլինի։ Փորձագետների կարծիքով նման գործառույթը պատահաբար չի հայտնվել։ Կնճիրներն անտեսանելի դարձնելու հնարավորությունը վաղուց հասանելի է Android-ով աշխատող սմարթֆոնների օգտատերերին, քանի որ այս գործառույթը լայն պահանջարկ ունի ասիական շուկայում։ Սակայն վերջերս նոր iPhone-ների առաջին օգտատերերը սկսեցին բողոքել, նշելով, որ սմարթֆոնը անբնական գեղեցիկ է դարձնում մարդկանց դեմքերը։ Էլեկտրոնիկա արտադրող OnePlus չինական ընկերությունը աշխարհում առաջիններից մեկը կթողարկի 5G ցանցի գործարկմամբ սմարթֆոնը, տեղեկացնում է Engage-ը։ Սարքի արտադրության ճշգրիտ ամսաթիվը չի ասվում, սակայն հայտնի է, որ դա կլինի 2019-ի սկզբին։ Ընկերությունը 2018 թվականի օգոստոսին Սան Դիեգոյում գտնվող իր գրասենյակում արդեն կատարել է 5G-ի թեստավորումը։ Վերջերս 5G-ի թեստավորումը կատարել նաև Verizon ընկերությունը։ Ցանցն արդեն հայտնվել է Լոս Անջելեսում, Հյուստոնում, Սակրամենտոյում և Ինդանապոլիսում։ Շեքեղ դասի սմարթֆոններ արտադրող Վերտու ընկերությունը Չինաստանում ներկայացրել է պրեմիում դասի Astra P նորագույն սմարթֆոնը։ Ինչպես հաղորդում է Giz China, գաջետի առաջադեմ տարբերակը կարժենա $14,000, իսկ բազային տարբերակի արժեքը կկազմի $5,167. Աղբյուրի ներկայացմամբ սմարթֆոնը բավական արտասովոր տեսք ունի։ Կորպուսը պատրաստված է տիտանից, հետին վահանակը պատրաստված է կոկորդիլոսի և մողեսի կաշվով։ Ցանկության դեպքում կարելի է ձեռք բերել բնական ոսկյա տարերով տարբերակը։ Astra P-ն ձեռքով է պատրաստվում և յուրաքանչյուր գաջետ ստորագրվում է վարպետի կողմից SIM քարտի շրջանակի վրա։ Սմարթֆոնը ներկայանում է 5D AMOLED էկրանով, որը պատված է շափյուղի ապակիով, Snapdragon 660 պրոցեսորով, 6 GB օպերատիվ և 128 GB ներկառուցվող հիշողությամբ։ Հիմնական տեսախցիկն ունի 12 MP, իսկ դիմացինը 20 MP կետայնություն։ Դուբայն իր բնակիչներին և զբոսաշրջիկներին քաղաքային բոլոր 10,800 տաքսիներում անվճար Wi-Fi կտրամադրի։ Ծրագիրը մի քանի փուլով կանցկացվի, տեղեկացնում է ATOP-ը։ Սկզբում ընկերությունը, որը Wi-Fi-ը տրամադրելու, կտեստավորի այս ծառայության պահանջարկը։ Հնարավոր չէ Wi-Fi տեղադրել միանգամից բոլոր 10,000 ավտոմեքենաներում, պետք է իմանալ, թե ինչպես են տարբեր մարտիկ օգտագործում այդ ծառայությունը, հայտարարել է ընկերության ներկայացուցիչը։ Այնուամենայնիվ ծրագիրը մշակողների գնահատականով կլինեն ոչ քիչ ճանապարհորդներ, առաջին հերթին բիզնեսմեններ, ովքեր կցանկանան օդանավակայանից հյուրանոց տանող ճանապարհին Wi-Fi օգտագործել, էլեկտրոնային փոստը ստուգելու կամ մեսենջերով հաղորդակցվելու համար։ Դուբայի տաքսիներում զբոսաշրջիկների համար ինտերնետը նորություն չէ։ 2016 թվականից քաղաքի օդանավակայանի 500 տաքսիներում անվճար Wi-Fi էր միացվել։ Անցյալ տարի փորձարկման նպատակով այս ծառայությունը հասանելի դարձավ քաղաքային 700 տաքսիներում։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Սիրունը հեռուներից դունգա ծաղիկ պնջած մելերների ովերի հետ դունգա ինչու թողի դու հերացա ինչու սերս որացա անգամներ թերթելով Խաչմերուկ ծրագրի հաջորդ էջը առաջարկում ենք լսել Վեհանուշ Հովսեփյանի հարցազրույցը Հադրութում գործող մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի տնորեն Իրինա Թամրազյանի հետ։ Մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Նախկին Պիոներների տունը, որը 1936 թվականից գործում էր Հադրութում, այսօր ծառայում է որպես մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն։ Կենտրոնի տնորեն Իրինա Թամրազյանի խոսքով սկզբնական շրջանում մշակութային օջախում գործում էին քիչ թվով խմբակներ, իսկ վերջին 5 տարիների ընթացքում խմբակների թիվն այստեղ կարողացել են հասցնել 18-ի։ Կենտրոնում գործում են գորգագործության, ուլունքագործության, բրուտագործության, ասեղնագործության, ասեղնագործ գորգի, ազգային գուլպա շաթալի, պարի, դհոլի, նկարչության, մակրամեի, գոբելենի և այլ խմբակներ։ Մենք հիմա 3 սենյակի մեջ ենք։ Ընդհանուր 3 դասարան ունենք, մի հատ փոքր դասարան, որտեղ բար է դասարանը, բայց մենք չենք նեղվում, մենք կարծես թե մի փոքրիկ օջախ է, որտեղ եւ աշխատում են նկարիչները, նույնիսկ միջանցքում են աշխատում, գոբելեն, ուլունքները, գորգը, ամբողջովին տեղադրված է 2 դասարանում, մեծ սիրով են երեխաները հաճախում եւ կարծես թե ամեն մի երեխա գիտի ինչ պիտի անի այդ օրը եւ քանի օր պիտի գա եւ նույնիսկ իր ազատ ժամանակը հենց այնպես գալիս է, որպեսզի իր աշխատ վերջացնի և հասցնենք բերենք ցուցահանդեսներին ներկայացնենք։ Հադրութ քաղաքում գործող մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը շրջանի 6 համայնքներում ունի մասնաճյուղեր։ Ընդհանուր առմամբ կենտրոնն ունի 360 աշակերտ։ 180-ում հաճախում են Հադրութ քաղաքի երեխաները, մնացած արդեն գյուղերում տարբեր խմբակներում։ Գյուղերում ևս ունենք մենք խմբակներ։ Այնտեղ մենք ունենք գորգագործության խմբակ, ամեն տարի մենք ավելացնում ենք առանձնապես գորգի, կարպետի, բրուտագործության եւ այս վերջին տարիների մենք հասել ենք նրան, որ արդեն 6 գյուղում մենք ունենք գորգ, կարպետ եւ բրուտագործության խմբակները։ Այս տարի մենք կարողացել ենք մեծ թաղարում եւս բացել։ Հույս ունեմ, որ մեծ թաղարում մենք հետագայում կգալա մի փոքր գործարանել այնտեղ բացած, որովհետեւ զգում ես, որ այդ գյուղերում այդ դեպի արհեստը, արվեստը սեր կա երեխաների մեջ եւ ընդհանրապես մեր հասարակությունը շատ մեծ ոգով, շատ մեծ տրամադրությամբ է ուսումնասիրում, նայում առանձնապես մեր ազգային արհեստներին եւ արվեստներին։ Խոսելով ազգային գուլպա շաթալի մասին, կենտրոնի տնորենն ասել է, որ այն որպես եզակի ժառանգություն նախնիններից է հասել իրենց։ Ունենք ազգային շաթալ գուլպա, որը ինձ թվում է, ինչքան մենք ցուցահանդեսների մասնակցում ենք, մենք եկել ենք այն եզրակացության, որ այդ շաթալ ազգային գուլպա միայն մեր կենտրոնի շաթալ պապերից եկած մեր ազգային գուլպան է, որը նախկինում օգտագործում էին հարսի համար, շոր, հարսի նվեր, եւ հարսը տուն տանելով ազգային գուլպան են նվիրում։ Իմ տատիկս անելով այդ գուլպան, ես փոքր ժամանակ ուսումնասիրել եմ եւ մենք եկել ենք հասել նրան, որ այսօր մենք ունենք 2 խմբակ՝ գյուղերում մեկը Հայոցում, մեկը Քյուրյաթաղում, մենք նույնիսկ չենք հասցնում այդ գուլպանները տարածել Հայաստանով ամբողջ աշխարհով, որովհետեւ շատ ցանկացողներ կա, շատ հետաքրքիր է, վերջին ցուցահանդեսը մենք ամբողջովին վերջացավ մեր գուլպանները եւ նորից մենք մի կարճ ժամանակում մեր խմբակավարները երեխաների հետ միասին կարճ ժամանակում կարողացան ցուցահանդեսին եւս ներկայացնել այդ գուլպանները։ Մենք եղել ենք Երևանում, Դիլիջանում, Ղարաբաղի բոլոր ցուցահանդեսերի եւ նկատել ենք, որ այդ ազգային գուլպան մենք ենք կարողացել պահպանել։ Դա յուրօրինակ գործվածքով է, դրա համար երևի մի քիչ դժվար է, արվեստագետ, արհեստավորները մի քիչ դրա վրա չեն կարողանում հիմնվել։ Իրինա Թամրազյանը տեղեկացրեց նաեւ, որ Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի շենքային պայմաններն այնքան էլ չեն համապատասխանում պահանջներին։ Նախատեսվում է 2019 թվականին կենտրոնին տրամադրել նոր շենք։ Այն ունենալու դեպքում նախատեսվում է բացել թանգարան, որտեղ ցուցադրության կդրվեն կենտրոնի ստեղծման պահից մինչ այսօր պահպանված ազգային բացառիկ նմուշները։ Շենքային պայմանները այնքան էլ վերհաջող չի, շուտով մենք եթե ունենանք մենք լավ պայմաններ, մենք այնտեղ կստեղծենք թանգարան, որտեղ մենք ցուցադրենք այն գործերը, որից մենք նմուշներ ենք վերցրել։ Հադրութում եթե ունենք ազգային այս թանգարան, ապա երկրորդ թանգարանը կլինի մեր կենտրոնում։ Մենք այդ աշխատանքները կատարում ենք, հաջորդ տարի հույս ունենք ուսումնական տարում շենք ունենալով հետ միասին մենք կբացենք մեր թանգարանը։ Հայոց բանակ, իմ հայրենիք, պաշտպանեմ ես քո անվեր, Հայոց բանակ, իմ հայրենիք, խաղաղ պահենք երկինքը մեր։ Սիրած աղջիկ, իմ սիրելի, դժվար է քեզ սերվից սիրել, հրաշք աղջիկ, քեզ համար խաղախ պահենք երկիր մեր Սիրո սրտեր անմար, հենց ձեր սիրո համար Պիտի պահենք անպատ երկիր մեր Հանուն հողի անգին, հանուն ծառի ծաղկի Հանուն թափված արյան պիտի հաղթենք Հայոց բանակ, իմ հայրենիք Արծիվն եմ ես կոլերների Հայոց բանակ, իմ հայրենիք Որդին եմ քո կաջարի Հայոց մայրեր, առյուծածին Երկինք առնա ծաղոտքը ձեր Հայոց մայրեր, հեն ձեզ համար Խաղախ պահենք երկինքը մեր Վարվող մոմի համար, ձեր սիրո համար Պիտի պահենք խաղախ երկիրը մեր Հանուն կյանքի գալիք ու մանկանցի ծաղի Հանուն մեր պատմության պիտի հաղթենք Սիրո սրտեր անմար, հենց ձեր սիրո համար Պիտի պահենք անպատ երկիրը մեր Հանուն հողի անգին, հանուն ծառի ծաղկի Հանուն թափված արյան պիտի հաղթենք Մերուկ ծրագիրը ամփոփում ենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Հակոբ Ազատյանը, հայ փորագրիչ, Լևոն Ալթունյանը, հայ բժիշկ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար, Լեռնիկ Պապյանը, հայ բռնցքամարտիկ, Հովհաննես Խաչատուրի Բարսեղյանը, հայ լեզվաբան բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Գուրգեն Թորգոմի Բաղդասարյանը, Խորթային ազատ ոչի ըմբիշ, մարզիչ, ԽՍՀՄ կրկնակի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի առաջնության գավաթակիր, ԽՍՀՄ միջազգային կարգի սպորտի վարպետ։ Ստեփան Գրիգորի Մարկարյանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական և պետական գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր։ Էլադա Անդրանիկի Չախոյանը, հայ օպերային երգչուհի։ Արսեն Արքեպիսկոպոս Բերբերյանը, հայաստանյանց առաքելական սուրբ եկեղեցու գործիչ, Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ։ Եվ մաղթուն, բարի և խաղաղ հանգստյան օրեր։ Կհանդիպենք հաջորդ երկուշաբթի։